أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 45. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyuruyor ki: "Vallahu a'lemu bi'a'daikum ve kefa billahi veliyen وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا." Evet. Allah düşmanlarınızın kimler olduğunu çok iyi bilir. Hiç kimse Allah gibi dost olamaz ve hiç kimse Allah'ın yardım ettiği gibi yardım edemez. Öyleyse dost kimdir, düşman kimdir Allah daha iyisini biliyor ve Allah bildiriyor bizlere. Benim düşmanlarım şunlardır, sizin de düşmanınız onlar olmalıdır. Dikkat edin. Benim dostum şu özellikleri taşıyan kimselerdir, siz de onlarla dost olun diyor. Öyleyse Rabbimizin kitabımızda, Kur'an'ımızda, anayasamızda belirttiği dostları dost edineceğiz. Onun dışındakilerin düşman olduğunu bileceğiz. Zaten dostumuzu, düşmanımızı kitaptan öğrenirsek iş bitiyor. Onun dışındakilerin hepsinin düşman olduğu ortaya çıkıyor. Yani yüzlerce eğriyi öğrenmek yerine bir tane doğruyu öğrenmek İyidir, onun dışındakilerin eğri olduğu ortaya çıkıverir. İşte Rabbimiz de burada diyor ki, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِعَدَائِكُمْ Evet, sizin düşmanınızın kim olduğunu Allah biliyor. Kim? İlk başta şeytan, ondan sonra şeytanın yolunda gidenler. Rabbimiz kitabımızın değişik surelerinde ve değişik ayetlerinde kimin dost, kimin düşman olduğunu bildirmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bunları bize hayatı boyunca zaten söylemiş. Aman ha onlarla dost olmayın. Aman ha onlara destekçi olmayın diyerek bize dostu düşmanı tarif etmişlerdir. Bu yüzden dostumuz kimdir, düşmanımız kimdir kitabımızdan öğreneceğiz. 46. ayet. Minellezine hadu yuharrifuna el-kelime an mevadihi ve yekuluna semi'na ve asayna ve esma' غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنَا لَيَّنْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ Evet, düşmanlarımızdan biri hatırlatılıyor burada 46. ayet-i kerimede. Nisa suresi 46. ayet-i kerimesi hayattaki canlı düşmanlarımızdan birini hatırlatıyor bize. Buyuruyor ki Rabbimiz, Yahudilerden öyleleri var ki vahyedilmiş sözlerin anlamlarını çarpıtırlar. Sözleri asıl maksatlarından koparıp işittik ama karşı geliyoruz ve dinleyin ama kulak asmayın ve bizi güt, bizi gözet aa çoban derler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Medine'deki Yahudiler aynısını yapmışlar. Tamam peygamber olduğunu biliyoruz ama peygamber bizden çıkmalıydı. Kureyş'ten çıktığı için kabul etmiyoruz. Ne söylersen söyle doğrudur ama biz dinliyoruz ama kulak asmıyoruz, isyan ediyoruz diyorlardı. Bugünkü Yahudiler de aynısını söylüyorlar. Çağdaş Yahudiler de İslam'a, İslam'ın prensiplerine karşı aynısını söylüyorlar. Evet, doğrudur, son din Kur'an, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır ama biz dinliyoruz, doğru olduğunu kabul ediyoruz ama isyan ediyoruz. Red cevabı veriyoruz demek suretiyle peygamberimize de hakaret, getirdiği mesaja da hakaret ediyorlar dilleriyle. Zaten Tevrat'ı da o şekilde bozmuşlardı ya. Tevrat'ı da bozmak suretiyle, tahrif etmek suretiyle içindeki hükümleri kendi arzu ve isteklerine uydurmuşlardı ya. وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَقْوَمْ وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا Onlar İslam'ın mesajına ve peygambere hakaret etmeselerdi de, kabul etselerdi ve sadece ve sadece işittik ve itaat ediyoruz ve bizi dinle, bizi gözet deselerdi o peygambere, bu onların gerçekten yararına ve dürüstçe bir davranış olurdu. Ama böyle yapmadılar. 1400 sene öncekiler de böyle yapmadılar. Şimdikiler de böyle yapmıyorlar. Binde bir Müslüman olanlar varsa, İslam'a girenler varsa da 999'u aynı şekilde İslam'a ve Müslümanlara hayat hakkı tanımamaya, kendi ırkları dışındaki insanlara hayat hakkı tanımamaya çalışıyorlar. Evet, bunlar böyle yapmış olsalardı. Yani işittik, itaat ediyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bizi gözet, bize bakıver, bizim hatalarımızı düzeltiver deselerdi, kendileri için daha doğru bir davranış olurdu. Ama yapmadılar bunu. Velakin la'anehumullahu biküfrihim fela yu'minune illa kalila. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara lanet etti. Bu yüzden de pek azı hariç iman etmezler. Evet. 14 asır önceki Yahudilere bakıyoruz. O dönemde de azdı. Abdullah ibn Selam ve benzeri kimseler gibi. Bugün de Yahudilerden imana gelen çok az. Hristiyanlardan, müşriklerden, diğer din mensuplarından imana gelen pek çok kimse olmasına rağmen Yahudilerden çok azı imana geliyorlar, imana yanaşıyorlar. Evet, düşmanlarımızdan biri böylece bize açıklanmış oldu. 46. ayeti kerimede. 47. ayet. Nisa suresi 47. Ya eyyühellezine utul kitabe aminu bima nezzelna musaddikan lima ma'akum min qabli en natmise vücuhen فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصَابَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا. Evet, yine Yahudilerden bahsediyor 47. ayet-i kerimede. Siz ey geçmişte bize de kitap verildi diyen Yahudiler, bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut onları cumartesi günü yasağını çiğneyen adamlar gibi lanetlemeden önce yanımızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz kitaba inanın. Zira Allah'ın buyruğu mutlaka yerini bulacaktır. Elinizdeki tahrif ettiğiniz kitabın Allah tarafından gönderildiğini size bildiren bu kitaba uyun. Elinizdeki mesajın, Tevrat mesajının Allah tarafından geldiğini size bildiren bu kitaba uyun. Daha doğru iş yapmış olursunuz. Yapmaz iseniz mutlaka Allah belanızı verecektir. Hazreti Musa zamanında nasıl kimilerinin yüzünü dümdüz etmişti Allah, kimileri de cumartesi yasağını çiğnediklerinden dolayı lanetlenmişlerdi ya, şu anda size de aynısı olabilir. Evet, Yahudiler bu ayetleri biliyor. Bela ne zaman gelecek diye her an tereddütte bekliyorlar dört gözle. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden de haberleri var. Öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar Yahudilerle savaşa tutuşacak. Yahudiler ağaç arkalarına ve taş arkalarına saklanacaklar. Ağaçlar ve taşlar konuşacak ve diyecekler ki arkamızda Yahudi saklanıyor, gelin onu da öldürün. Bir ağaç söylemeyecek bunu. Şimdi o ağacı çoğaltıyorlar Yahudiler. Evet, Rabbimiz kitabındaki söylediği tüm gerçekleri bugünkü Yahudiler de, dünkü Yahudiler de gerçek olduğunu biliyorlardı. Peygamberimizin söylediği sözlerin de gerçek olduğunu hepsi biliyordu ama inanmıyorlardı. Niye? Menfaatleri olduğu için. Niye? Değişik şekillerde, yeryüzünde hakimiyetlerini tesis ettirip, kendilerini güçlü kılıp, onun dışındakilerin işini bitirmek için. İşte Rabbimiz bu yüzden bu ayeti kerimede de diyor ki, elinizdeki kitabınızı tasdik edici olarak size gönderdiğimiz bu son kitaba iman ederseniz daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Çünkü Allah'ın emri mutlaka yerini bulacaktır. Azapsa azap gönderecek size, şu anda azap içerisinde. Dünya Yahudileri nerede yaşarsa yaşasın azap içerisinde. Filistin lafını duyar duymaz titriyor tüm Yahudiler. Müslüman lafını duyar duymaz tüm Yahudiler heyecana geliyor. Acaba öldük mü, öleceğiz mi? Acaba ne olacak akıbetimiz diye. Evet, 48. ayet. Nisa suresi 48. İnne Allahe la yagfiru en yushrake bihi ve yagfiru ma dune zalike limen yasha ve men yushrik billahi fakat iftara ismen azima. Bunca kötülük yapmalarına rağmen bu Yahudiler tövbe etse Allah affeder mi onları? Evet. Rabbimiz affedeceğini beyan buyuruyor. İnne Allahe la yagfiru en yüşrake bihi. Allah kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz. Ama bağışlanmasını isteyen kimselerin şirk dışındaki günahlarını bağışlar buyuruyor. Hangi günahı işlersen işle. İstersen 100 tane adam öldür, Allah bağışlıyor. Allah affediyor. Allah affedicidir, merhametlidir. Dolayısıyla şirkin dışında, kanun koyucu olarak Allah'ın dışında kabul edilen kimseleri, kabul eden kimseleri Rabbimiz bağışlamıyor. Ama onun dışındaki tüm günahları bağışlayacağını beyan buyuruyor. Bu okuduğumuz 48. ayet-i kerime de Nisa suresi 48. İnne Allahe la yagfiru en yüşrake bihi ve yagfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Evet. Şirkin dışındaki günahları dilerse bağışlıyor. Ama şirki asla bağışlamayacağını bize duyuruyor ve böylece buyuruyor Rabbimiz. Ve men yüşrik billahi fekad iftara ismen azîmâ. Evet. Kim Allah'a her yönden ortak koşarsa, kanun koyuculuk yönünden, yaratıcılık yönünden, rızık vericilik yönünden ve hangi yönden olursa olsun kim Allah'a ortak koşarsa gerçekten korkunç bir günah işlemiş olur. 49. Elem tara ilellezine yüzekkûne enfüsehum belillâhu yüzekkî men yeşâ'u ve lâ yuzlemûne fetîlâ. Kendilerini övmekle temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temizleyip yüceltir ve kimseye kıl kadar haksızlık da yapılmaz. Yahudiler kendilerini temize çıkarıyor. Biz mutlaka cennete gireceğiz. Kısa bir süre olsa yanacağız, onun dışında bize yanmak da yok. Ne kadar kısa süre? 40 gün. Niye? Biz buzağa tapmıştık bir zamanlar. İşte o 40 günlük süre içerisinde Allah bizi 40 gün yakacak ve cennetliyiz. Yahudiler de böyle bir tezkiyede bulunuyor. Kendilerini temize çıkarıyorlar. Onun dışındakiler de temize çıkarıyor. Kimilerine soruyoruz, garanti cennetliyim ben diyor. Neden? 5 vakit namazı kılıyorum. Kaç sefer hacca gittim, kaç sefer umre yaptım. Benden iyisini mi bulacak Allah diyor. Evet, bu Hacı Efendi Allah'ın miras taksimatına karşı gelmiş, müşrik olduğundan haberi yok. Yıllardır namaz kılan, kaç sefer hacca umreye giden, Allah'ın miras taksimatına uymamış, 5-10 daire, 50-100 dönüm arazi fazla kalacak diye falan veya filan kanuna göre miras taksimatı yaptırmış. Ondan sonra kalkıyor, ben cennetliyim. Yok öyle, cennet kolay değil. Sen Allah'ı her konuda, yeme içmede, mirasta, namazda, oruçta, haçta, zekatta, her konuda kanun koyucu olarak bileceksin, ona göre yaşayacaksın. Günahların olursa da işte 48. ayet zaten onu bize diyordu. Yani inna Allahe la yagfiru en yüşrake bihi. Tamam, günahların vardır, hata ve kusurların vardır ama Allah mutlaka seni temize çıkaracaktır. Seni temizleyecektir. Allah senin niyetini senden iyi bildiği için Allah seni temize çıkaracaktır. Eğer sen hacca gidiyorsan Allah'ın emrine göre, namaz kılıyorsan Allah'ın emrine göre ama miras taksimatında falan ve filanların kanununa göre yapıyorsan, kalkıp da ben garanti cennetliyim demeye hakkın yok, kendini temize çıkarmaya hakkın yok. Birileri diyor ki sadece içki içiyorum. 45 senedir içki içerim, başka bir günahım yok. Namaz kılmasam da Allah gafurdur, rahimdir diyor. O da kendini temize çıkarıyor. Sadece içki içermiş, başka günahı yokmuş. Namaz kılmıyor, onu günahtan saymıyor. Namaz kılmıyor, kafir ve müşrik olduğunun farkında değil. Ama o da kendisini temize çıkarıyor. Evet, herkes kendisini temize çıkarıyor. Kimileri sakal bırakmakla kendisini temize çıkarıyor. Kimileri yakasız gömlek giymekle kendisini temize çıkarıyor. Kimileri geniş şalvar giymekle kendisini temize çıkarıyor. İslam'ın şartı 6000 küsur ayet ve 60000 hadisten oluşuyor. Ama 3'e 5'e indiriyor insanlar. Benden iyisini bulamaz Allah, cennete koyacak diyor. Hatta birileri diyor ki Allah danalarımı dolduracak cennete, bizi sokmayacak da diyor. O kadar cennetler bizim için değil de kimler girecek oraya demek suretiyle kendisini insanlar temize çıkarmaya çalışıyor. İşte Rabbimiz burada da elem tara ilellezine yüzekkûne enfusahum. Evet, görmedin mi? Kendilerini överek temize çıkaranları. Evet, herkes kendini temize çıkarıyor. Benden iyi Müslüman yok diyor biri. Birileriyle karşılaşmıştım 5-10 sene önce. Benden iyi Müslüman yok Kıbrıs'ta diyordu. Bu bayanın vücudunda belki yarım metre elbise yoktu ama ondan iyi Müslüman yokmuş. Niye? Başkalarının giydiklerine göre diyor, benimki daha fazla diyor. Dolayısıyla benden iyi Müslüman yok. Ben her perşembe günü ve cuma günü sabah evden çıkarken falan yayın evinin çıkardığı dua kitabındaki şu sayfaları da okurum diyor. Bitti. Onun Müslümanlığı da o kadar. O da Müslümanlığı öyle tanımlıyor kendine göre. Allah'ın kitabına göre, peygambere göre Müslümanlık tanımı yapan yok. İşte bu yüzden elem tera ilellezine yüzekkûne enfusahum. Kendilerini temize çıkaran insanları görmedin mi? Onlar kendilerini temize çıkarıyorlar. Kendilerine bir şey bilir zannediyorlar ve kendilerindeki ufak tefek Müslümanlık görüntülerini tam Müslüman olduklarını zannederek biz Müslümanız, bizden iyisi yoktur ve olamaz diyorlar. İşte Rabbimize bu yüzden böyle kimselere de bakın. Elbisesine, sakalına, sarığına, cübbesine güvenerek kendisini en kaliteli Müslüman sananlar veya mini eteği dizinden bir karış yukarıda olmasına rağmen bikini ve mayo giyerek gezmiyorum, benden iyisi yok Müslüman olarak diyenler veya aklınıza ne getirirseniz getirin. Ben diyor, benden iyi Müslüman yok diyor. Niye? Dükkanımın kapısına besmele asmışım ben diyor. Mübarek günlerde de camiye gidip mevlid dinlemeyi ihmal etmem diyor. Onun da Müslümanlık modeli bu. Herkes kendisini temize çıkarıyor. Birileri de diyor ki benden iyi Müslüman yok. Niye? Anneme babama yaptığım iyiliği benden iyi yapan kimse görmedim. Ne yaptın sen anneni? Huzur evine götürdüm. Lüks odada yatırıyorum diyor. Ayda şu kadar lira veriyorum ben. Öldüklerinde de mermerden şu kadar milyon liraya mezar taşı yaptırdım. Benden kaliteli Müslüman olabilir mi? Evet. Yani herkes kendine göre ortaya bir şeyler koyarak kendini temize çıkarmaya, en kaliteli Müslüman kendisi olduğunu söylemeye çalışıyor. Mesele öyle değil. Belillahu yüzekki men yeşâ'u ve la yuzlemûne fetîlâ. Hayır, Allah'tır kimin temiz, kimin günahkar olduğunu tespit eden. Kitabımdaki söylediği ayetlere kim uyuyorsa, kim ayarını Allah'tan alıyorsa o kimse temizdir, günahlardan arınmıştır ve temizlenmiştir. Değilse herkesin kafasından bir şeyler ortaya koyarak benden temizini bulamazsınız demek suretiyle bu şekilde dengesiz hareketlerin içerisine girerek cennet garanti benimdir demelerine Rabbimiz bu ayeti kerime ile fırsat tanımıyor. Yok böyle bir şey diyor. Siz Müslüman olursanız zerre kadar size haksızlık yapılmaz. Allah'ın dinine göre, gönderdiği kitaba ve gönderdiği peygambere göre hayatınızı tanzim ederseniz en doğrusunu yapmış olursunuz buyuruyor Rabbimiz. Evet. 50. ayet. Nisa suresi 50. Unzur keyfe yefterûne alellâhil kezibe ve kefâ bihi ismen mubînâ. Bakın Allah'a karşı nasıl da yalan uyduruyorlar. Bundan daha açık bir günah olamaz. İşte bu az önceki verdiğimiz misalleri söyleyenler Allah'a yalan uyduruyor. 10 sefer hacca, 20 sefer umreye gittiğini, 39 senedir kurban kestiğini söylüyor ama müşrik olduğunun farkında değil. Miras taksimatında Allah'ı dinlemediğinin farkında değil. Faizsiz ekonomi düşünülemez diyerek Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı faizi alıyorum da veriyorum da hiçbir mahsur yoktur diyenler kendilerini temize çıkarıyorlar ve Allah'a iftira ediyorlar. Allah benden iyisini bulamaz diyorlar. Sen Allah'ın yasasından, Allah'ın ahkamından birini veya birkaçını inkar edersen, şirke düşersen, لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ. Evet, şirke düşersem, Allah'la birlikte başka bir kanun koyucu tanırsam, bütün amellerin boşa gider, heder olur diyor. Yüzlerce sene ibadet ve taatta bulunsam, ama bir sefer Allah'ın emrini dinlemeyip, miras taksimatında, başörtüsünde veya faiz konusunda Allah'a karşı gelirsen, senin işin bitmiştir diyor Rabbimiz. Lein eşrakte le yahbetan ne amelüke diyerek. Evet, kişi tüm hayatında, tüm ömründe, gecesinde, gündüzünde, sabahında, akşamında, yedisinden yetmişine kadar Allah'ın ahkamına boyun eğmedikçe, Allah'ın emirlerini yerine getirmek için çaba sarf etmedikçe, kendini temize çıkarmasına gerek yok. Ben Allah'ın emrine göre hareket ediyorum. Hayatımın her kademesini onun emrine göre, onun yasaklarını yapmamak üzere hayatımı sürdürüyorum derse, bu arada hataları, kusurları varsa zaten Allah onları affedecektir. Siz büyüklerinden sakınırsanız ben de küçüklerinizi temize çıkarırım. Küçüklerinizi affederim diyor. İşlediğiniz küçük günahları affederim buyuruyor Rabbimiz. Öyle olunca Müslüman Allah'ın emrinden dışarıya çıkmayacak. Her halükarda, karada, denizde, havada, yaşı ne olursa olsun, işi ne olursa olsun mutlaka Müslümanca hareketin içerisine girecektir. Başka bir seçeneği yoktur Müslüman. Ama insanlar Allah'a iftira ediyor. Allah gafur rahim canım. İçki de içsem, çıplansam, sokağa da dökülsem kalbim temizdir diyor. Ne yapıyor bu? Unzur, iyi bak bunlara. Bu tip kimselere iyi bak. Keyfe yefterûne alellâhil kezibe. Allah'a nasıl da yalan uyduruyorlar. Allah gafur rahimdir ama kime? Mümin kullarına. Bilmeyerek hata eden mümin kullarına karşı Allah gafurdur, rahimdir. Ama kendi içtiği içkiye, kendi çıplaklığına, kendi faiz yemesine, kendi Allah'a şirk koşmasına Allah gafurdur, rahimdir, beni nasıl olsa affeder diyor. Allah affetmeyeceğini beyan buyuruyor ya. Her konuda Allah'a itaat etsem de sadece bir konuda bile isyan etsem işte bu şirk oluyor. Allah da şirki asla affetmiyor ve bağışlamıyor. Evet. 51. ayet. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yu'minune bil cibti ve tağut ve yekulune lillezine keferu haulâi ehdâ minellezine âmenû sebîlâ. Evet. Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin 50. ayetinde de buyurur ki kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Tevrat bizim kitabımızdır. Ona göre hayatımızı ayarlarız. Musa bizim peygamberimizdir. Ona göre hayatımızı ayarlarız diyenleri görmedin mi? İkinci olarak İsa bizim peygamberimizdir. İncil de bizim kitabımızdır diyerek o kitaba göre hayatlarını tanzim ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Evet, üçüncü olarak Kur'an bizim kitabımız. Muhammed Aleyhisselam da bizim peygamberimiz diyenleri görmedin mi? Öyle diyorlar ama hayatlarında o kitaptan ve o peygamberden bir iz yok. Bir ize rastlama imkanın yok. Bunlar da diyorlar ki biz Allah'ın yarattığı Müslüman kullarıyız. Kur'an'a inanırız, Tevrat'a inanırız, İncil'e inanırız. Peygamber olarak İsa'yı, Musa'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ı kabul ederiz. Peki onu kabul ettiğinizi söylüyorsunuz dilinizde de. Yaşantınızda niye yok o? Niye Kur'an yaşantınızda yok? Niye peygamberin hayatına benzer bir hayat sizin hayatınızda gözükmüyor? Evinizde peygamber yok, mutfağınızda peygamber yok, işinizde peygamber yok, yaşantınızda peygamber yok, giyim kuşağınızda peygamber yok. Öyleyse nasıl oluyor da siz bize de kitap verildi, biz de falan peygamberi tanırız diyorsunuz? Yü'minûne bil cibti ve tağut. Asılsız, saçma sapan şeylere ve şeytani güçlere inanırlar. Müslümanım diyor. Müslümanlıkta olmayan şeyleri hayatında görme imkanım var. Arabasına küçük en'am takıyor. Niye? Kazadan koruyacakmış diye. Hurafedir bunlar. Bid'attır bunlar. Dükkanına karınca duası asıyor. Bu karınca duasının kitapta, sünnette yeri yok. Niye asıyorsun? Karınca gibi müşteri girecekmiş, gelmiyor. En çok Türkiye'de asılıyor bu ama buna rağmen Türkiye'deki dükkanlara karınca gibi müşteri gelmiyor. Birine gelirse 99'una gelmiyor ama hepsi asıyor. Kazadan koruyacağına inanarak insanlar arabalarına falan veya filanı asıyorlar. En çok trafik kazası da Türkiye'de oluyor. Her arabada, her tırda, her otobüste, her minibüste bu olmasına rağmen. Bunlar Allah'ın emretmediği, kafalarından ortaya koydukları bid'atlara ve hurafelere, asılsız, saçma sapan şeylere ve şeytani güçlere inanıyorlar. Allah diyor mu kardeşim bunu? Nereden çıkarttın sen bunu? Bilmem diyor. Atalarımdan duyduydum. Atalarımız böyle söylemişti. Babamdan, dedemden, ninemden duyduğuma göre bu böyledir diyor. Allah diyor ki din benim gönderdiğimdir. Benim gönderdiğim dine uymalısın. Onun dışında din ve hayat tarzı olamaz. Atalarımızdan duyduğumuz şeylerin hepsi asılsız, saçma sapan şeyler de olabilir. Tüm şeytani güçlere de inanıyorsunuz siz. Gözle görülen şeytanlar ve gözle görülmeyen vesvese veren şeytanlar. İnsanlar onlara inanmak suretiyle hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Ama Müslüman olduğunu söylüyor. Bu yaptığım bid'attır, hurafedir, asılsız saçma sapan şeydir. Dinde yeri yoktur diyorsun. Hayır diyor, ben bunu dedemden duymuştum. Ninem rahmetlik bunu söylerdi, ben bunu yapacağım. Kardeşim yapma. İslam'da bunun yeri yok. Müslümanlıkta bunun yeri yok. Kur'an'da ve hadiste bu söylenmiyor. Yapma, vazgeç bundan, hayır yapacağım diyor. İşte Rabbimiz de kendilerine kitap verildiğini söyleyen bu Yahudiler, bu Hristiyanlar ve bu Kur'an bize gönderilmiştir. Peygamber Muhammed Aleyhisselam bizim peygamberimizdir diyenlerim böyle asılsız, böyle uydurma şeylere taptıklarını görmüyor musunuz? Saçma sapan şeylerin arkasında gittiklerini görmüyor musunuz? Yekulûne ve diyorlar ki lillezîne keferû, o kafir kimselere de diyorlar ki, evet. Yani bu tip kimseler asılsız, astarsız, saçma sapan şeylere ve şeytani güçlere iman ediyorlar ve diyorlar ki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler müminlerden daha doğru yoldadırlar. Müslüman Allah'a göre yaşıyor. Ayarını Allah'tan alıyor. Ama diyor ki Müslümanlarda hayat yok. Gitti Avrupa'yı gördü ya 3-5 sene. 3-5 sene orada durdu ya, gavurlarda göreceksin yaşantıyı sen diyor. Onlar diyor bu işi halletmişler. Biz Müslümanlarda hayır yok diyerek Müslümanları kötülemeye çalışıyor. İman edenleri kötülemeye çalışıyor ve Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin müminlerden daha doğru yolda olduğunu söylemeye çalışıyor bugün insanlar. Asılsız, uydurma şeylere inanarak bid'at ve hurafe içerisinde gezen bu insanlar böyle diyorlar. Evet, Rabbimiz böyle diyen kimselerin durumlarını açıklıyor 52. ayet-i kerimede. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. İşte Allah'ın rahmetinden uzak kıldıkları bunlardır. Allah asılsız, astarsız, saçma sapan şeylere inananları hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bunlar dengesiz insanlardır. Bunlar doğru kimseler değildir. Bunların yaptıkları yanlış ve hatadır demek suretiyle. Evet. وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Allah'ın rahmetinden uzak olan kişiye de asla yardımcı bulamazsın ve bulamayacaksın. 53. ayet, Nisa suresi 53. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Yoksa onların kainatın idaresinde bir payları mı var? Öyle olsaydı İnsanlara çekirdek filizi kadar bile bir şey vermezlerdi. Bugün Avrupa ve Amerika Müslüman ülkelere ambargo ilan ediyor. Onlarla alışveriş yapmayın, size şu kadar para vereceğiz diyorlar. Niye? Yeryüzündeki Müslümanlar açlıktan ölsünler de yeryüzü kendi kafirlerine kalsın için. Onların rızık dağıtmada, yeryüzündeki imkanları vermede bir nasipleri olsa, bir imkanları olsa insanlara, Müslümanlara çekirdeğin üzerindeki zar kadar bile bir şey vermezler buyuruyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde. Gerçekten de öyle. Müslüman dedik mi adam titriyor. Bunları öldürsek, bunları yok etsek, bizim imanımız yok, bunların var, bunların da imanını ellerinden alsak diye olanca güçleriyle çalışıyorlar, çabalıyorlar. Dünya üzerindeki Yahova şahitleri, dünya üzerindeki misyoner faaliyetleri işte bunun eseri. Yeryüzündeki Müslümanları gavur etmeye çalışıyorlar. Evet, Türkiye'nin pek çok merkezinde yoğun faaliyetleri var bunların. Müslümanları gavurlaştırabilmek için faaliyetlerini sürdürüyorlar ve devam ettiriyorlar bu insanlar. Evet, Müslümana hayat hakkı tanımıyor. Gavur ol, bizimle beraber her şey serbest ama Müslüman olursan ambargo uygularız. Müslüman olursan terörist ilan ederiz. Müslüman olursan sana hayat hakkı tanımayız demek suretiyle şahıs olarak, toplum olarak, devlet olarak ambargo uyguluyorlar ve Müslümanlara hayat hakkı tanımamaya çalışıyorlar. 54. ayet. Em yahsudunen nase ala ma ataahumullah min fadli. Fakat ateyna ale İbrahim el kitabe vel hikmete ve ateynahum mulken azima. Yoksa onlar, o kafirler, o gavurlar, o Müslümana hayat hakkı tanımamaya çalışanlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı? Haset mi var onlarda? Evet, haset var. Müslüman iman üzere, benim imanım yok, onun da olmasın diyor. Hasedin tarifini yapalım, daha iyi anlaşılsın. Bir kimsenin üzerindeki nimetin yok olmasını istemek hasettir. Hani anlatırlar ya, geçmiş dönemlerde bir ihtiyar kadın varmış. Bitişik komşularının inekleri varmış. Her gün bir tas süt gönderiyorlar. Her gün gönderilen bir tas sütü içiyor. Arkasından bedduaya başlıyor. Ya Rabbi, bu komşuların inekleri ölsün. Niye? Benim yok, onların da yok. Olsun. Bunun adı hasettir. İşte yeryüzündeki kafirler bu şekilde haset ettikleri için Müslümanın imanı var, bizim yok, onunki de olmasın diye faaliyete giriyorlar. Müslümanları gavurlaştırma çabaları içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu uğurda milyarlarca para harcıyorlar. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de bize diyor ki em yahsudunen nase ala ma ataahumullah min fadli. Allah Müslümanların bölgesinde yaratmıştır petrolü. Müslümanların bölgesinde yaratmıştır madenleri, kıymetli cevherleri. Evet, ama oraya ayak basmak için, onları elde etmek için, olayı tahakküm altına almak için faaliyet içerisinde bugünün kafirleri, bugünün inanmayanları. Allah lütfundan onlara vermiş altın madeni Müslümanların memleketinde, Müslümanların bulunduğu memleketlerde. Diğer petroller yine Müslümanların bulunduğu memlekette. Diğer kıymetli cevherler ve madenler orada. Ama ne yapıyorlar? Onları çalıştırmamak için, onları zengin etmemek için onları çıkarmıyorlar, mühürlüyorlar. Yok burada diyorlar. Burada petrol çıkması mümkün değil, çıkamaz diyorlar. Onun izni olmadan da sen zaten petrol kuyusu açma imkanın ve ihtimalin yok. Evet, nerede bir maden var? Nerede bir kıymetli, değerli, hayatı devam ettirecek şey var? Mutlaka onu elde etmek için oraya savaş açıyorlar. İşte Irak Savaşı bunun bir örneği. İşte Afganistan bunun bir örneği. Önümüzdeki günlerde belki de Suriye'ye, Türkiye'ye, İran'a da sıçrayacak bu. Yani İslam ülkelerindeki o madenleri, o petrolleri, o güçleri kendileri elde etmek için bir savaş bahanesiyle gelip oraya yerleşecekler. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ. Allah lütfundan Müslümanların topraklarına verdiyse bunu, sen niye haset ederek de gelip onları elde etmeye çalışıyorsun? Ne hakkın var? Kendi memleketinde otur, ne yapacaksan yap, gavurluğun orada devam ettir. Hayır. Geliyor, oraları işgal ediyor. فَقَدْ اَتَيْنَا اَلَى اِبْرَٰهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve büyük bir hükümranlık da bağışlamıştık. Evet, İbrahim aleyhisselam tüm peygamberlerin atası. Onun soyundan gelen pek çok peygamberler var. Hem peygamber hem devlet başkanı olan Davud ve Süleyman var. Tüm peygamberlerin atası durumunda. İşte biz saltanatı onlara verdik. Ne oldu, kaldı mı onlara? Sana da kalmayacak ey Amerika. Sana da kalmayacak ey Rusya. Sana da kalmayacak ey İngiltere. Onlara kalmayan bu dünya sana da kalmayacak. Ama dinle, Allah'ın sünnetinde, Allah'ın yolunda değişiklik bulamazsın. İşte İbrahim yok, işte Süleyman ve Davud yok, işte o güçlü peygamberler, saltanat sahibi peygamberler, kendilerine imkanlar verilen insanlar yok. Sizin elinizden de mutlaka bu alınacaktır. Allah'ın hükmünde bir değişiklik bulamazsınız. 55. ayet. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Aralarında o peygambere gerçekten inananlar da vardır, ondan yüz çevirenler de. Ve bunlara alevli yakıp kavuran cehennem ateşi yetecektir. Ramazan'da Müslümanlara iftar yemeği veriyor ama Müslümanlara savaş açıyor. Niye? İşte aynı bu şekilde iman ettiğini belirtmek için. Yani ben de peygamberi, ben de son dini tanırım. Bak, son dinin mensuplarına yemek veriyorum, iftar yemeği diyor. Öbür taraftan da Müslümanların üzerine uçakla, füzeyle olmadık saldırıyı yapıyor. Dikkat edin, böyle kimselere alevli yakıp kavuran cehennem ateşi yetecektir. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Evet, kimileri bu ayetleri dinleyince diyor ki, cehennem ateşini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğrendiğimize göre dünya ateşlerinin 70 katıymış. O ateşi Allah bize attığı an saniye içerisinde kül ve kömür oluruz, işimiz biter. Azami bizim duyacağımız azap birkaç saniyedir demek suretiyle kendilerini avutuyorlar ve aldatıyorlar. Evet, işte 56. ayet bize bu gerçeği bildiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْل۪يهِمْ نَارًا. Mesajlarımızın doğruluğunu inkar edenleri zamanı geldiğinde ateşe mahkum edeceğiz. Ateşe atacağız. Sen misin İslam'ı, Kur'an'ı kabul etmeyen, reddeden? Sen misin Müslümanların aleyhine her türlü gücünü kullanarak onları ezmeye çalışan? Mutlaka bir gün cehenneme düşeceksin. Aman ha, sakın ha, cehenneme düşünce bir saniye içinde yanar, kül ve kömür olurum da zannetme. Ya nasıl olacak? İşte Allah buyuruyor. Küllemâ nadıcet cülûduhum, beddelnâhum cülûden gayrâhâ, liyezûkul azâb. O ateşte, o cehennemde derileri yanıp döküldükçe yeniden derilerle değiştireceğiz. Vücudundaki organlar, eli, yüzü, kolu, parmakları, tırnakları yandıkça yeniden tırnaklar halk edeceğiz. Yani ateşin yaktığı kısımları yenileyeceğiz. Niçin böyle yapıyor Allah? Liyezûkul azâb. Azabı tattırmak için. Ne kadar? Ebedi olarak. Bir sene, beş sene, on sene, elli sene, yüz sene diyeyim. Bir başka ayetten la yemutu fîhâ ve la yahya. O cehennemde ne ölüm var, o cehennemde ne de yaşantı. Ölümle yaşantı arasında bir hayat. Derilerin yanıyor, kavruluyor, bitiyor, yeniden deri halk ediliyor, yaratılıyor. Vücudun organları yanıp bitiyor, yeniden vücut organları yaratılıyor. Maksat liyezûkul azâb. Azabı tattırmak için Allah böyle yapıyor. İnnellâhe kâne azîzen hakîmâ. Evet, Allah çok güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Ve Allah yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. İşte okuduğumuz bu 56. ayeti kerime yeryüzündeki İslam düşmanı, Müslüman düşmanı kafirlerin hepsine ithaf olunuyor. Biliyorlar zaten bunu da. Ama biz tekrar onların arkasında gidenleri, onların destekçisi olanlara bunu diyelim. Mutlaka sizi de Allah bu şekilde yakacak. Saniye içerisinde yanıp kavrulup işiniz bitirilmeyecek ve derileriniz yandıkça yeniden deriler, vücudunuzun organları yandıkça yeniden organlar yanıtılacak ve bu yaratılan organlarınız yanmaya devam edecek. Liyezûkul azâb, azabı tattırmak için Allah size böyle yapacaktır. Nisa suresi 57. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَل۪يلًا. İnanıp doğru ve yararlı işler yapanları da içlerinde ebedi olarak kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır. Onları orada sürekli bir gölgeye veya sonsuz mutluluğa da eriştireceğiz. Evet, kafirler bu şekilde cehennemde yanacaklar. Derileri yandıkça yeniden deriler halk edilecek. Ya Müslümanlar, işte bu ayette Müslümanlar söylüyor. İman edip de imanının gereklerini kulluk olarak ortaya koyanlar da sen duhulihum cennetin tecrimin tahtel enhar halidine fiha ebeda. Onları da Allah cennetlerine koyacak ve o cennette ırmaklar akıyor. Ve o cennette onlar ebedi kalacaklar. Lehum fiha ezvacun mutahhara. Evet, onlar için tertemiz eşler de var. Dünyadakiler gibi değil. Tertemiz onlar. Lem yatmishunne insun qablehum ve la can diyor. Oradaki eşlere hiçbir insan ve cin eli dokunmamış. Tertemiz. Aynen sadef içerisindeki inci gibi pırıl pırıl onlar. Onlar da verilecek o müminler orada. Ve nudkhiluhum zillen zalila. Ve orada sürekli bir gölgeye veya sonsuz mutluluğa da onlar erecekler, rahat ve huzuru bulacaklardır. 58. ayet. İnne Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha ve iza hakemtum beyne'n nasi en tahkumu bil adl. İnne Allaha ni'ma ya'izukum bih. İnne Allaha kana semi'an basira. Gerçekten Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve her ne zaman insanlar arasında hüküm verecek olursanız adaletle hükmetmenizi emreder. Evet. Emaneti ehline vereceksin. Bu işi bu becerir mi, becermez mi? Müslümana vereceksin demiyor Rabbimiz. Emaneti ehline vereceksin diyor. Mekke fethini hatırlayalım. Peygamberimiz Mekke'yi fethetmiş. Osman bin Ebi Talha'dan Kabe'nin anahtarlarını almış, Kabe'nin içerisine girip namaz kılacak. Osman kapının önünde bekliyor. Acaba anahtarı bana verecek mi, vermeyecek mi? Mekke elimizden gitti, Kabe'nin anahtarı da mı gitti diye dört gözle bekliyor. Peygamberimiz içeride namazını kılıp çıkıyor ve kapıyı kilitledikten sonra anahtarı Osman'a veriyor. Emaneti ehline verin. Yıllardır o işi gören onu daha iyi bilir. Ne zaman açılacağını, nasıl açılacağını o işi daha iyi bilir. Peygamberimiz anahtarı kendisine verince o güne kadar nefret ettiği, Müslüman olmak istemediği o peygambere içinde bir his, sen de Müslüman ol diyor ve o da Müslüman oluveriyor. Evet, emaneti ehline vereceğiz. Yetkiliyse vereceğiz. Diş teknisyenidir veya tıp doktorudur. Müslümandır, bu kardeşimize gidelim. Müslüman ama işinin erbabı değilse, ameliyat edeceğim derken adam öldürüyorsa, işinin erbabı değilse, başarılı değilse başkasına gideceğiz. Ehil olan kimse ona gideceğiz. İlla Müslüman ona gideceğiz diye bir şart yok. Emaneti Allah ehline vermenizi emreder. Yani işin ehliyse ona yaptırıp, bu kardeşimiz Müslümandır, bizim bilgisayarı buna tamir ettirelim. Paramız buna gitsin. Bilmiyor, anlamıyor. Bilgisayarın bir yerini tamir edeceğim derken 5 yerini bozuyor. 50 milyon liralık masrafı 300 milyon liraya çıkarıyorsa ona tamir ettirmeyelim. O işin ehli değildir. İşte Rabbimiz Nisa suremizin 58. ayeti kerimesinde de Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve her ne zaman insanlar arasında hüküm verecek olursanız adaletle hükmetmenizi emreder. Hakimlik makamına çıkmış olabilirsiniz. Bir köyde bir aile arasında seni hakim tayin etmiş olabilirler. İnsanları dinleyerek doğru karar vermek suretiyle doğruyu söylemek mecburiyetindesin. Doğru hükmetmek mecburiyetindesin. Evet, Allah size ne güzel öğüt veriyor. Allah mutlaka her şeyi işiten ve her şeyi görendir. 59. ayet. Bugünkü okuyacağımız son ayet. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'ur rasule ve ulil emri minkum. Evet, bu ayette pek çok insan yanılıyor, yanlış karara varıyor. Pek çok kişi tefsir dersi verirken bu ayeti yanlış yorumluyor. Bir zamanlar birileri bana demişti ki sen filan tefsir yorumu yapan kimseyi beğenmiyorsun. Ben onu da dinlerim, seni de dinlerim. Tamam, dinle. Ama aradan 3-5 sene geçince bu ayeti yorumlarken o insanı duymuş ve koşa koşa gelmiş. Sen haklıymışım. Niye, ne hayır, ne hakkı bu? Aradan 5-10 sene geçmiş, ben unutmuşum ne olduğunu bilmiyorum. İşte filan kişi vardı ya senin söylediğin, evet. O kişinin gerçekten sahtekar olduğunu, Allah düşmanı olduğunu anladım ve bildim ben. Niye? Nisa suresinin 59. ayeti kerimesini tercüme ederken şöyle dedi. Ne dedi? Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, başınızdaki amirlere itaat edin dedi. İşin içinden çıktı diyor. Senin söylediğin doğru olduğunu anladım. Ben de ona dedim ki, zehiri normal kap içerisinde sunmazlar. Altın, gümüş böyle güzel kaplar da sunarlar ki kabına aldanıp o işi sen de yemek suretiyle ölesin diye. O insan da söylediği 6000 ayetin 6000'ini de yanlış ve hatalı söyleyecek değil de içinden 6 tanesini yanlış yapsa o yeter zaten ona. Seni yoldan çıkarıyor ya, seni dinden imandan ediyor ya, doğrusu budur dedi ve ondan sonra bu tip sahtekarlık yapanlara o da gerçekten uyanık olunması gerektiğini söylemiş oldu ve idrak etti. Evet, Nisa suresinin 59. ayeti. İyi dinleyelim. Son ayeti kerimemiz. Gözlerimizi, kulaklarımızı iyi açalım. Dikkatli dinleyelim. Rabbimiz buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, iman ettiğini ortaya koyanlar, iyi bakın. Ayar alacağınız yerler söyleniyor size. Kimden ayar alacağınız tarif ediliyor size. Neymiş o? Etiullâhe, Allah'a itaat edin. Allah'ın gönderdiği Kur'an'a göre yaşayın. Allah'ın gönderdiği kitap olan, anayasa olan Kur'an'a göre hayatınızı tanzim edin. Tamam, bitti mi? Hayır, bitmedi. Ve atî'ur rasûle, peygambere de itaat edin. Bana Kur'an yeter, peygamberlik işim ne demeyin. Öyle diyenler de var. Bana kitap yeter, peygamberlik işim ne diyor adam. Peki kitap sana yeterse, öğle namazının kaç rekat olduğunu nereden bileceksin sen? İkindi namazının kaç rekat olduğunu nereden bileceksin sen? Koyunda zekat ne kadardır? Kur'an'da zekat verilin emri var. Veriyorsunuz ama neye göre veriyorsunuz? Hadisten öğreniyorsunuz onu. Pek çok şeyler Kur'an-ı Kerim'de özet olarak geçer. Onların açıklaması hadise bırakılmıştır. Dolayısıyla namazın rekatları, zekatın miktarları hepsi hadis-i şeriften öğreniliyor. Öyleyse bana Kur'an yeter demekle olmuyor. Allah'a itaat ettiğimiz gibi, Kur'an'ı kabul ettiğimiz gibi ve atî'ur rasûle, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerine de itaat etmek mecburiyetindeyiz. 2. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ve ulil emri minkum. Minkum, bunu unutuyor bazıları. Allah diyor ki sizden olan, Müslüman olan, mümin olan emir sahiplerine. Buna müftî mi diyeceksiniz? Buna başbakan mı diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı mı diyeceksiniz? Yani ve ulul emri minkum, muhtar mı diyeceksiniz? En küçük birimden en yükseğine kadar bugün insanların anlayabileceği şekilde. Kimdir ulul emir? Emir verme makamında olan kimdir? Minkum, sizden olan kimsedir. Yani Müslüman olan kimse. Yani Allah'a, peygambere göre yaşayan kimsedir. Allah'a itaat ettin, peygambere itaat ettin. Kur'an'da ve hadiste hükmünü bulamadığın konularda da ulul emir dediğimiz Şeyhülislam mıdır onun adı, neyse yani o gün, onun adı neyse, halife midir, o karar verecek o konuda. Kur'an'da yok, hadiste yok ama bugün için bunun cevabı şudur. Bugün bu hususta şöyle amel edilecektir diyecek, ona da itaat edeceksin. Tekrar edelim, Nisa suresi 59. ayeti. Ey iman ettim diyenler, iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, peygamberine itaat edin ve sizden olan, sizin gibi Müslüman olan emir sahiplerine, komuta sahiplerine de itaat edin buyuruyor Rabbimiz bu ayet-i kerimede. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Bir konuda, herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve peygamberine götürün. Adam geliyor, soru soruyor. Hocam şu işi ne yapacağız? Niye bana soruyorsun? Sen hocasın diyor. Ne demek hocalık? Hocalık nedir? Allah sana kitap göndermiş mi? Evet. Peygamberin hadisleri de elinde mi, yanında mı? Evet. Oraya sorsan olmaz mıydı? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona mealiyle bitirseydin, oradan cevabını bulamaz isen, bir tefsir mütalaa etseydin baştan sona, 3 cilt, 5 cilt, 7 cilt, orada da bulamaz isen, bir Buhari'yi baştan sona okusaydım, bir Müslim'i gözden geçirseydim, bir Ebu Davud ve Tirmizi'ye bakmış olsaydım, Nese'yi ve İbn-i Mace'yi de ihmal etmeseydim, Darimi ve Muvatta'yı da gözden geçirmiş olsaydım, belki bulurdun cevabını. Sen işi uzattın diyor. Uzatmadım, işi kolaylaştırdım. Yani işi kaynağından öğren dedik. Belki hoca yamukluk yapabilir, yanlışlık yapabilir. Hoşlanmadığı bir konu olabilir. Kendi lehinde veya aleyhinde olacağı için değişik fetva verebilir. Gel sen bunu Kur'an'dan al. Var mı bu hususta bir dayanağın diyor. Tabi Allah diyor ki Nisa suremizin 59. ayet-i kerimesinin ikinci yarısında. Fe in tenazatun fi şeyin, bir konuda münakaşa ederseniz, anlaşmazlığa düşerseniz, ferudduhu ilallahi ve rasul. O konuyu Allah ve Resulüne götürün. Evet. O konuyu Allah'a ve peygambere danışın. Allah'a peygambere nasıl danışacağız diyor. İşte kitabı elimizde ya. Oku kitabı, vardır onun hükmü içinde. Yok mu? Hadislere bakarsın. Hadislerde de mutlaka bulma imkanın ve ihtimalin vardır. Yine onlarda da bulamaz isen ondan sonra birilerine sorabilirsin. Evet. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, münakaşa ederseniz mutlaka onu Allah'a ve Resulüne götürün. Niye? İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapmanız gerekiyor da ondan. Gerçekten Allah'a ve ahirete inanıyorsanız bu yapmanız gereken doğru olandır. Bunu yapınız. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila. Bu sizin için en hayırlısıdır ve sonuç olarak da en iyisidir. Yani sen de ben de bir sorunumuz olunca Kur'an'a müracaat edelim. Mealleri gözden geçirelim. Tefsirleri gözden geçirelim. Arkasından hadislere bakarak cevabımızı oradan bulalım. Ama bazen soracağımız kimseler de olacak. Anlayamadığımız konuları soracağımız kimseler de, o konunun uzmanı olan kimseler de olabilecek. Onu da soralım ama her şeyi de sormak suretiyle halletme cihetine gitmeyelim. Böylece bugünkü dersimizde de Nisa suremizin 45. ayeti kerimesiyle 59. ayeti kerimesini okumuş olduk, anlamaya çalışmış olduk. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.